betyder juleaften, nu skal vi have fest. O betyder ude godt, men hjemme ligger bedst. L betyder levende lys, der tænder julen ind. E betyder englehår, der glitrer i det klare skin. A betyder alle bliver som børn på ny. F betyder fred i hver en lille by. T betyder træet står med stjernen i sin top. E betyder en for en, der pakker gaver ud. N betyder nissen, ham som ikke en har set. Men tro mig, han lytter efter dit juleaften alfabet. Jol betyder juleaften, nu skal vi have fest. U betyder ude godt, men hjemme ligger bedst. L betyder levende lys, der tænder julen ind. E betyder englehår, der glitrer i det klare skin. A betyder alle bliver som børn på ny. F betyder fred i hver en lille by. T betyder træet står med stjernen i sin top. E betyder en for en, der pakker gaver ud. N betyder nissen, ham som ikke en har set. Men tro mig, han lytter efter dit juleaften alfabet.